أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. نيوغي بلغي تي بردة المديح تموي تيري الإمام البوصيري بابو رضي الله عنه يلا ما يوين نيوغي داف باتي نفيري باتي جروم نيتلو بنتو بي moy bim doon waxe ci manatila sax ci xare yi nga xamni mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan xare ak sahaba mi wax na fa jaloore yi sahaba yi am ak niñu melon ci xare yepp wax na ko tay nak mu ñew ci 9e buntu bi ak 10e bi ñom lañuy def tay bu soob yalla ragal nañ ni khasida mudariya bi du ci xaj ndax waxtu bi waye buñ defé 9e bi 10e bi mudariya bi buñu yalla may benen jotay ñu def ko sokko distribuer inshallah 9e bi 10e bi nak ñoo bokk li ñuy wax yépp tawassul la rek manam day sakku yalla jéggal ko yalla ram ko ci barke yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais bu dé bu ñëk bi limu wuté ak bi ci top 9e bi limu wuté ak 10e bi rek moy ni fi day melni ko koy juñju dina wax ni mom sallallahu alayhi wasallam la bëgg mu plaidel ko ci yalla ak yoy mais waxaguko ko carrément ni ko yow plaidel ma alors que 10e bi nak loolu ko lool la koy wax da koy joxar bi waaw kon rek ngir mu baña yag dañ ñi dem directement di ñaan yalla mo may ñu tewlu ak deg mun khadamtuhu bi madihin astaqilu bihi dhunub umrin madha fi ash-sha'ri wal khidam nen khadamtuhu ligeyal nako mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi madihin ci xetu tag wo xamni te moy lim doon tag bobu legi tag wo xamni astaqilu mang ci sako jeglu bihi ci tag wo dhunub umrin bakari dundu go xamni maba dafa wey dafa wess dafa sanku fi shi'ri ci way poesie wal khidami ak ligey manam nek surgub kenen manam neena way wi nga xamni mom la way madih bi ni yonenti bi la ko ligeyal khadamtuhu la motax ma def ko nak astaqilu bihi dhunub umrin madha fi shi'ri wal khidam dama ci sakku yalla jegal ma ci bakari yi nek sama dundu gi nga xamni dundu gi yeb dama ko wessu ci dama ko sacrifier sank ko ci poésie di way rek di wayal di way ay jambour rek wal khidami ak ci nek surgam ñeneen man xaba amul fatani limanul busiri avant muy djublu ci di way yonenti bi di tag yonenti ak yoy ay musallatu wassalam da mam daan tag ay ki mel daan tag ay nit manam comme geewal won bu am ay geeram rek waaw di len tag di len ki di len kagn di len tuddel seen imam ñukoy jox ay alal ak yoy dég mom néna nak comme sama dundu gi yépp ci lool la ko sank bo bu légui avant may bénd bor kon dal sama dundu gi sank nako ci poésie la fi shi'ri dég mu nitam fi khidami sama dundu gi yépp sank nako ci ligéyal ñenen nek surgam ñenen waaw way nanguma ba légui bo bu légui mi ngi melni ki yaaya ligéyal dëgg ki jara ligéyal dëgg mu yoni sallallahu alayhi wasallam lutax ma sank sama dundu gi yépp ci ligéyal kenen té mom ligéyalumako won waaw lool lay metit lu dal muni iz qalladani ma tukhsha awaqibuhu ka annani bihima hadiyun min an-na'am iz ndaxtede qalladani rangal nañ ma ñom shi'r bobu ak khidam bobu ligey bobu ak poesie bobu rangal nañ ma manam wekkal nañ ma ci sama los ma ay bakar yo xamni tukhsha defna ragal awaqibuhu mujga manam fa bama fama bakari jeme lol ñong koy ragal dana ko ragal ka annani melni ki mande hadiyun am tudula am tabaskila am xar mu ñu rendi wala lu mel non minan naami ci ay gat xar ak bay ak gilem ak yoy ak nak bihima ngir sababu ñaar yoyu ta moy wayi ay jambour ak nek surga ci ay jambour waaw muni kon nek surga ci ay jambour ak wayi bihima neena ñaar yoyu ñoma rangal manam ñoma causer lima nek rek te lima nek ka tukhsha awaqibuhu dañuy ragal dama ragal nani fama jeme baxul ma ragal nani bakar yima jele ci lolou fama jeme baxul moy yak yamal khiyam bakar yoy bumako tubul wala bumako yalla jegalul dal bamay tul damay taxé di ngay deg kon mi ngi douté ci bopam dal khidam bi nak limu yan nek ay surga ñeneen ci cheikh al badjouri ci sarabi def ni parce que dañ tuddu ni mom ki la won ministre wala dag ab dag la won dal ci ben bour ak yoy ta xam nga dag yi d'habitude ministre dana jafé buñu jégué bour yi xam dañ leni ligéyal ak yoy dana jafé ñu def seen ligéy ni mu waré deug té duñu lek alalu kenn manam duñu lek riba donc mu ni dal yoy fonction bobu mo occupé won ni na dal ay bakkar rek la fa jël deug melni nak da koy reccu diko tup ak yoy di yakar yalla bal ko ci sababu limu tag yonenti sallallahu alaihi wasallam muni ata'tu ghayy as-siba fil halatayn wa ma hasaltu illa 'ala al-athami wan nadami ata'tu topna ghayy as-siba mbewtek ak ndaw wala ak nek waxambaane fil halatayn ci ñaari melo yep manam ci waya ma dan way ci arab ak ci nek gama nekon surga khidam ba wa ma hasaltu ta awma amuma manam jotuma manam beneficiouma joge ci ñaar yoy illa ala al asami ludul ci ay bakar rek wan nadami ak reccu waaw muni poesie bama dan def ak bama nekke ndaw ak ligeyu jambar yema yoron bama nekke ndaw nek surga muni ñaar yoy yep atantu ghayya siba mbewtek nek waxambaane la ci top xam nga jeune day and ak fug waaw surtout fekke yalla da fay def khalimam ñaw comme niñi wax manam mu xawa wax lamagne tuti meuna wax ak yoy ñepp diko deg lu mu commencé am célébrité day tambali defeni moy ngand loy ghayya siba mbewtek ndaw gi asiba moy ashabab rek legi legi muni mbewtek goko nak ma top won yobbe wuñ ma awma ci wama hasaltu awma ci illa ala al athami ludul ay bakar rek wan nadami ak reccu waaw ak reccu waye ndegam mi ngi reccu sax kay di yegni limu def jaaduul mi ngi tek mi ngi tup di deglu yalla batay baxna parce que debi tup moy reccu njal ben tup moy reccu man ngay sax reccu rek tup la yoonte bi mako wax salaam neena an nadamu tawbatun reccu kesse nga yegni li metti na la nga ni vraiment rusna dal wul mon def li rek tup la lol tup la déjà waaw muni fa ya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-din bid-dunya wa lam tasumi fa ya khasarata wona tarsuk pertuk nafsin bakkan bo xamni lam tashtari jendewul wala fi tijaratiha bamuy yakhantu bamuy commerce lam tashtari jendewul ad-din dinem bid-dunya ci njegu aduna wa lam tasumi ta manam jaarelewul yon commerce am wala bokku lebalul dinem dara waaw xam nga dafa jappé bopam dafa jappé bakanam comme kuy commerce te ñun ñep ci commerce bobu lañ nek han parce que dañuy commerce ak yalla en fait aduna ngi ni al-akhirah ngi ni digënté bi fo jaar bu équilibre amul rek dana am bu dominer morom bi bu ko defé benn bi lañ nane mo am bénéfice benn business bi muy businessu al-akhirah yalla nay bobu bax bu fekké ni bobu dafa perte daanu nak da fayit ñu ni businessu aduna bi mo yaqku mo ki mo gagné é dég bu ko défé ñu wara jëm nak en tant que ñu gëm yalla moy suñu businessu aduna ñu jël ko jëndé ko suñu businessu al-akhirah ça ne veut pas dire que do dund sa aduna mais faal sa aduna dang koy def moyen pour préparer ci sa al-akhirah parce que aduna dafa gatt té day jeex al-akhirah mo fi dess mo da fi ngay nek ndaw di and ak sa doole di and ak sa xel and ak sa wër gawal and ak sa jot parce que yi moy chance dund ya en fait jot moy temps wër santé et deg nek ndaw moy doole ak itam xam am xel bu ko defé xam na ngay jaaré ci yoon yoy yep na bo ci profité wul seni contraire yag day ñew budé xel mi nga amé yag da ngay nax ci nax nga jëm bo magaté wala dét ko défé ayyuk sunnahullah budé nek ndaw gi la yag ci magen nga jëm di é dég budé ba dooto am doolé budé nak am jot gi la yag ci ñak jot nga jëm et cetera wala yoy yep nak dang koy jël def ko capital de commerce dan ni légui man dafa am bénéfice bu wéwut bune lé bénéfice bi lan la nél du aduna bi dé du foré bi nga tok du takay or yi yaay dég du jabar yu bëri ay rahmatullah du takay or yi du jabar yu bëri du kër yu bëri du château yi du compte bancaire yu fess yoy yépp xamal ni am ko té na léw mais après moyen lañuy doon pour nga gagner al-akhirah loolu la bëgg wax ni la kon ñun ñëpp dañuy commerce ak yalla mo tax bo gisé yalla ñuy wax ci al-qur'an nan man dhal ladhi ha yuqridu Allah qardan hasanan ana kuy lebal yalla lebal bu rafet fa yudha'ifuhu lahu adha'afan katheeran bu ko defey bu ko yalla di fay jox koko ay yoon fay koko ay yoon yu beuri et cetera et cetera lolou lan ko day gis ñun ñep ci commerce bob lañ nek muni kon faya ay wona faya ay jahlana ci khasarata nafsin ay gis na khasarata nafsin tartuk bakan bo xamni khasarata nafsin bakan bo xamni tartuk bakan bo xamni fi tijaratiha jamana yimay yakhantu lam tashtari jendewul ad-dina dinem bi dunya ci njegu adunam walam tasumi ta kiyul ta men la leblewul jitalul dara ci al-akhirah waaw muni kon bakan bu mel nonu wa deug yalla pertena ñone ñang ngeen dugg ci biir bu baax te photo yi ngeen tok ci comme ça lañu gëna gagner espace ñi nek ci wet photo yi mën nañ ci tok ñaan yeegal ci kaw di len dalal jamm ni soga exi di len wax assalamu alaykum muni wa man yabi' kep ko xamni jay nga ajilan minhu wa man yabi' kep ko xamni jay jënd nga istara moy jënd baa moy jay wa man yabi' kep ko xamni da nga jay ajilan minhu sa dundu futur dundu nga xamni moy ñew bi ajilihi nga jay ko jënde ko sa dundu tay gi nak ta moy aduna nene koku de yabin dana feñ yabin dana fess lahu ñel ko al ghubnu tarsu perte fi bay'in ci jayga wa fi salami ak ci leblega wa fi bay'in ci jayga wa fi salami ak ci leblega manam kep ko xamni da nga jël sa al-akhirah jay ko jënde ko sa aduna xam nga lool moy contraire lim la waxon sank normalement dañu wara jay suñu aduna bi ngay deg jënde ko al-akhirah legi nak nit jay al-akhirah jënde ko aduna al-akhirah moy ajil aduna moy ajil muni ku def lolou de da nga perte de nga perte rubnu bi xam nga mo andi batu taghabun suratu taghabun parce que rubnu moy perte ci commerce mais di taghabun nak moy di commerce jëflante go xamni da ngay fexé sa morom perte yamul xiyam en fait lolou la fop commerce bi deug yamul xiyam parce que bis la bo xamni kenn du may crédit kenn du nangol level kenn dara parce que ñeppay soxla yiw nga gis ak nga xamni amna amalu salih bari la bade fess del compte am fess bo moytuul ci zéro la jëm parce que dafa am ñu amé ay bor ta bu yalla défé calcul bi da ko nan fayal ñé seeni bor waxuma la zéro mais nit mëna fa nek moins moins 1 moins nangam nangam ah loolu lañuy wax sa découvert découvert loolu lañuy wax muslif al muslifun al muflisuna ah nga xamné aduna ngi ni mara dem ma ngi ci Facebook bi Cheikh Mohamed Mustapha Mbou ñu yalla dëgëral mi ngi envoyé ben wax bu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax yaay deg neena sax ñëw na ci al-Bukhari rahimahullah yaay deg muni sallallahu alayhi wasallam dani képp ko xamni amel na ci yeen togn kenn man ta mësna togn kenn mo xam ci honneuram la nekate honneur sax nit mën na ci togn nit waaw wala lu mën di doon na gaaw fay ko wala fexé wajibal ko balay bis di ñëw bis bo xamni dinar amu fa dërëm amu fa do fa gis ay euro do fa gis ay france suisse ak français fa dara amu fa xaliss amu or amu fa ki amu fa ñi deg muni bis bobu nak dañuy jël ci jëf yi bax yi waji daan jëf jullem yi ak jappam yi ak woram yi ak dem makka yi ak def lu bax yépp dal ak saraxem yi crédit la bu mu dencho ndegam fekk nako fa yalla jël crédit bobu nak diko fayé kim amelon alal aduna diko fayé ah bu fekké ni fay bi jeex na waji matal na te ki lam yor ci crédit jeexagul bu yalla dal di soko wut kenen ko xamé amel nako ak mu koy def non dem dina dem bu fekké ni waji lamu déssé ci crédit ci ay jëf yu bax jeexna néna da fay jël nak légui ñaawté fi kélé ki mu amélon alal aduna diko ko yenn mom fofu la perte nek dëgg motax jëf nga lu bax garanti wul ni am nga ko dé jëf nga lu bax garanti wul ni am nga ko nit dina jëf mu yaqku yalla nji yalla musa waaw mo ras nenañ señ baaka daan attirer at radiyallahu anhu daan attirer attention lu bax ki nit ñi ci nit ñi nan len aya alquran illa man ata allah bi qalbin salim nan yalla waxul ku jëf de ku ëndalé la wax nga jëf lu bax am ko ba nopi ëndalé ko yowmal khiyam mo ra mu ni yowmal ayn fa'u malun wala banuna bis dina ñew bo xamni alal du jariñ muy dina rek deeram yi mu wax ci hadith bi sallallahu alaihi wasallam wala bandu na ay dom tamit yu bari du jariñ ak njabot waaw parce que dafa bokki ci nit di titeru aduna mun yoy du jariñ fofu illa man ata Allah bi qalbin salim ludul dal ko xamni dikkel nga yalla ak xol bu lab xol bu sel waaw way lepp lo xamni ay ki febrari xol yi yaay deug bañate ñaaw ndortu yaay deug bañ nit soxor kañaan yoy yep dañ ci sa xol deug ngo aku nit ñi dal boy bo gaaw delol ni ak yi nak ki da alal bo amel nit fexel gaaw fay koko bu fekke ni amago loko fay de ko fatali ne ko fatte wumako bind na ko tam bëgn na la ko fay tam muy deug tam au cas où mu balako alhamdullilah nga ñaanal ko ni deug me fiik balu lako boko dugale bamel ah yalla dalako hisab ni deug le bi yi ci dess moy ci honneuru nit mës nga xass nit wala nga ngagne ko wala nga jëw ko wala yoy non bu mësé am xam mom yeguko mais bo démé ba gis yu melni hadith yu melni ak ay yu melni nga xamni yow lolu akala bul rusa dem ci mom niko mësna la wax luddul non dama jumon mais man bañuma la ni la sama bop la jappé lolu njumte rek la won ma ngi ñaan nga jéggal mako souvent sax lolu nonu nit ki da koy ragala def nak ndax day bañ ké da di koy gisé faaf jaafa bayiko dal mais non bu sa yéne sélé du la bayi da lay gën sopp sax plutôt daf nan ki dé kon mi ngi hisab bopam fu mu toll kon xara man tamit may hisab sama bop mom sax di nga gis muy jëma bayi xel mom est ce que mësna la def dara mom tam té yeguko wala yoy ay dég kon dal luñuy ak yi mom yuñuy yegle alal ak yo xami desu ko yeb bul faté nak ak yalla muni kon waman yabi kep ko xami da nga jaay ajilan sa al-akhirah minhu ajilan minhu al-akhiram bi ajilihi jindeko adunam yabin dana feñ lehu ñel ko al-ghubnu partga fi bay'in tajayga wa fi salami ak jebal wala ci leblega muni in ati dhanban fama ahdi bi muntaqidin min an-nabiyyi wala habli bi munsarimi fi nak mi ngi ubi buntu yakara muni in ati bu fekke ni dama indi dama def dhanban bakar manam neena sama dundu yeb defna ko ci ay bakar rek muni terewul de fama ahdi det sama kolere di nek bi muntaqidin ci luy dog ci luy annuler wu ci luy tas min an-nabiyyi jannati bi sallallahu alayhi wasallam wala habli det sama boom gi ma jokale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di nek bi munsarimi dulay dag manam luma def bakar tamit ma ngi yakar quand même yalla djegal ma ndax te au moins gemna yalla moy sama colère gi dogul fa ma ahdi bi muntakhib te bakar yep nak lumu mag ak lumu reey yermane yalla xajonako yermane yalla xajonako te yermane yalla ci bopam moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa yalla mo ko ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mom moy yermane ji aykum salaam rahmatullah niko ma arsalnak illa rahmatan lil alamin kon sallallahu alayhi wasallam mom moy yermane ji wa rahmati wasi'at kull shay'in yo yeb yantu sallallahu alayhi wasallam mom moy yermane yalla avant tout lenen benen xet yermane bo meun di jël ba ngay defene du mbaxay gën yalla baxay ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam yermane gogo c'est subordonné ci yermane gi nga xamni moy haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam ramuni in ati bu fekke dama dikke zamban bakar ismandal fama ahdi det sama kolere di nek bi muntaqidin ci luy tas min an-nabi sallallahu alayhi wasallam manam gemna yalla ba leg wala habli det sama ke boom di nek bi munsarimi ci luy dog waaw manam ma ngi yakar ba legi yermande yalla fini da ngay gis ni yakar ni nga xamni mom la tollu dal nit dafa war di dundé yakar di ragal en même temps nak waaw di ragal en même temps motax julit ci digënté ñaar yoy lay nek ar-raja'u wal khawf yakar ak ragal bu ci ëpp rek bu ci ëpp morom da di am déséquilibre manam ragalal yalla bu ku la gis dafa ni yow bëggo ci dundu gi dara mais aussi yaakar yalla bëgg yaakaral yalla bu ku la gis dafa ni yow dund rek nga bëgg waaw wala sir hajma mi ngi wax lu mel non radiyallahu anhu nan tazajrul qulub manan janahay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka ar-rada baril anam hasib muni tir nawal nahwa maliki jëm ci sama borom moy yalla ñun ñep kon nga gis ni naw mo gëna gaaw daw ak yoy dem ci yalla dafa wara gaaw waaw bu ni ay jeune la damay baye ba nek passo ko jabu yalla non tambalil maintenant mo dama ni sabiqu ila maghfiratin ter nawa ila maliki jëm sama borom loy nawe nak yan laf mo ni janahay raja ñaari lafi raga te ñaari lafi ben bi yaakar yalla wal khawfi ak lafu ragal yalla ay laf mom fo len fek dañuy tollo pitch mo xamni ben laf dafa newe dunaaw dunaaw bu ben laaf bi damme dunaaw bu ma la ñaar yeb damna bu ben fay laaw ma naaf laaw nu tudde naaw pour mu am faaw laaf bi daldi tollo motax yaakar gi ngay yaakar yalla ak ragal gi ngi koy ragal dañuy daldi tollo edik nafiq moy def wak tawakul moy mom souvent yaakar gi moy upp ragal gi waaw ku xamul tam wala ñak xam yermane yalla moy def contraire bi waaw moy ragal gi day upp ba mu defé ni tay ji ni yalla namul ci ñamul jamm ci kenn te ñaar yeb ben amu ci nak waaw ñaar yeb ben amu ci bu fekké ni bu ñëk bi la wëru trop ci yaakar gi ba fa faté ragal gi loolu lañuy wax amnu min makrillah moy wolu pex yalla wolu pex yalla bo waxé rek ñu ah way soy tay ñu wax ni rek mais ñepp aljana lañu jëm yéne bo leen né nangam aram nañu ni bo xolal fi lepp dagan waye dal yalla dafa def ni rek pour testé ñu waye nañ def luñu neex loy chaahan waaw nafiqi souvent non lañuy doxale loolu lañuy amnu min makrillah amnu makrillah te yalla kat néna ci alquran ay yu bari bima ci tew ni moy suratul a'raf fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun do fek muku ñuy wolu pexé yalla ñu dul ñi nara perte yomal xiyam ñun ñi nga xamni dañu nara perte rasid na cheikh mi ngi koy def ci ay ñaari way yu rafet sax radiyallahu anhu cheikh na tidiane yalla diko wax nonu nan do fek muku arif ku xam yalla lu dul ni day ragal yalla do fek muku tamit ku wolu pexé yalla lu dul ni jahil la lu dul ni jahil motax bo xamé touti rek ngay gis ni fokk ngay and ñaari di dem bu benen bi uppe de trop nak te moy ragal gi lolou lañuy wax al qunut min rahmatillah qunut bakula qunut ta bi ci julli mais qunut po ci arab lolou moy yoxet ci yermane yalla nga ni ah man dal sankuna je suis irrecuperable ken do meun ki non lolou upp na wax julli du wax lolou yalla mi ngi fi te buntu tuwe ubbe ko nañ tout temps du teju buntu tuwe duñ teju du teju moko لا تقنطوا من رحمه الله جريف فوالا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله صلى الله عليه وسلم نيونتي صلى الله عليه وسلم يالا نيونتي صلى الله عليه وسلم نيل يين سما جام ييغا خامني دي غينا ساغان با ابل تي سين بوب بولين يوخيت يرمند يالا سوره غافر ولا زمر زمر جريف دونك ñaar ñu doppant boko defé qunut bobu nan lañuy wax yoxet ci yermande yalla ñaar yi ben bax ñaar yep bakar lañ bu ni ay ci yalla mom bëggal rek lañuy def bu li nga ni ay ci ñun ñepp aljina rek lañu jëm non non non nekkal dal ci digg bi man ngo gisé nak mom mu yaakar lool mu ni in ati damban bu fekke andina bakar defna bakar ah fama ahdi det sama kolere de minan nabi gi ma am ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi muntaqidin di doon luy tass sama kolere tassul dama sagan rek waye kolere gi mi ngi fi legi man dina yonte rek la bëgg ku gëm la ñun ñep ñoy ragal wala habli det sama boom tamit al urwatul wasqa bi munsarimi di doon luy dag sama boom gi tam dogul boom nak mën na baña dog waye firin ci ko boom mën na baña dog dag carrément mais xosu firin ci mo da nak li deugural boom gi mom moy chaque fois ngay delu ci waqtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu boom gi yalla moy nga and ak jamaa bi mbolo julli ci baña beru ya deug say farata nga leni def ban ci yexé ben ay deug am ak ñepp jamm ay deug ci deug nak manopi ah bëgg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak wa karam muy gëna fédali yaakar bëgg mu ni fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi bi dhimmi bi bokku ne ci ki bayti gëna neex ci poème bi vraiment muni fa inna li deug deug de man ñeel na ma manam amna zimmatan garantie go xamni minhu ci yonent bi la joge sallallahu alaihi wasallam garantie gogu mu ngi mel ni ngeen ko waaw li ma ko suri garantie gogu lan la muni bi tasmiyati je tudde giñ ma tudde muhammad mu fatani muhammad ibn sa'id al-busiri la tudde kon turu ndo yonent bi la sallallahu alaihi wasallam kan du lañ ko tudde muni nak tudde giñ ma tudde yonent bi sallallahu alaihi wasallam zimma la ci man garantie la ci man ñu ngi ñew leg ci zimma muni wa huwa tamam awfal khalqi moy ki gëna matale ci mbindef yi bi zimami ci kolere bi zimami ci kolere ak ci digge lum la dig def ko mom sallallahu alaihi wasallam batu zimma xam nga mom mo joxe batu ahlu zimma biñi wax ahlu zimma les gens yi nga xamni ay ki lañ ay zimma d'abord language sur le plan language moy loss li lañ wax zimma bo ne nak yow ya yor sama zimma moy am nga boom ci sama loss manam yow yamay guidé mais du guidé go xamni ki day yobu ci sangu guidé wu responsabilité la mom moy ki nga xamni moy gérer say mbir légui ñi nga xamni dañ nek ahlul zimma ku ñu jox zimma rek garantie nañ la comme quoi légui dotuñu la fagagal dotuñu la sonal nangam nangam dëkk bi di nga fi am jamm ak yoy en société musulmane dëkk bo xamni julit ñom ñoko dominer mom ko bu féké ci biir société dafa am ño xamni duñu julit peu importe diiné buñ bokku dañ leen di jappé ni ñom c'est des citoyens inférieurs ci société musulmane bi am nañu jëma critique lool mais dëkk bo dem non la nationaux yi mënuñu yam ak nga xamni dëkkuñu fi liñuy bañ kay moy ñi nga xamni dëkku ñu fi ñu toñ leen xej toñ bo xamni nit mérité wuko loolu lañuy bañ mais le fait que nit ñi nationaux yi baña yam ak ñi nga xamni ñom ñoo dëkkul ci dëkk bi ci yenn xétu privilège yi nga xamni ñepp mënuñu ko am lañ wax loolu mom dara neewu ci eric aleykum salaam sa mamad bas kanta nak kanta li nga xamni moy akku nit yi nga xamni primaire la loolu ñepp ci yam aduna bi fo mën di dem dëkk bo mën di dem bo dem ba ci allu amazon yi ba sax yoy droit de l'homme la lool kenn amul droit xagn ko kenn benn dëkk xamna ya ngi comprendre li mo wax bu ko defé mën di lool nak lañuy wax protection ki ñi nga xamé étranger lañ ci dëkk mais ci protection bobu nak nga xamni ñi ay étranger lañ dëkkun ci dëkk bi ñom tamit duñ ci yam am ñoo xamni ñom ñoy gëna jégué wala ñom ñoy ëpp ay privilège seeni morom pourtant ñom ñep ay étranger lañ ni ngay comprendre tay ji moy union européenne fimné ni man ma fi dundou te nekuma français nekuma ci benen deuk union européenne samay droit yay deug yu extra dal pa yu basique bune yu basique ñepp ko bokk deuk bo dem droit international da fay reconnaître dignité humaine mais bu fekké ni yenen ki yo xam ay privilèges ñepp mënuñu ko am ñi nga xam ni union européenne lañ joggé te deukuñu France di dundou France lañuy jittel ci yoy que man mi nga xam ni deukuma union européenne ndax yaangi comprendre lool nak bu re ci société musulmane ñi nga xam ni ay ahlul kitab lañ juif lañ wala chrétien ko importe ban tariqa ban ki lañ bok ci juif yi buñu xasse gëm sayyidina Moussa ni ci dem lañ bok wala sayyidina Isa alayhi assalam rek dañ leen di jappé comme dañ leen jox statut privilégié ci étranger yi lo lañ wax ahlul zimma gaay way wa zimma yi yaay deug bu ko defé protection bobu nonu lañuy am te bobu bokku na ci wané ni dina l'islam humanisme bi mu andal benen dina andul ak mom benen dina andul ak mom dañ ñoo dañ leen yagg téral ba dina sax ba ci seen lieu de culte yi nga xamni existé na ba paré ci dëkk pays musulman même bu féké ni musulman après ñoo mujju dominer pays bi mom ko seen lieu de culte yi muy église yi synagogue yi kenn duko toj kenn duko dañ leen di bayyi fofu ñuy jaamu yalla waaw bu islam xasse mom dëkk bi na kenn du tabax bu bess kenn du tabax église bu bess kenn du tabax ki bu bess lan la top mais nga xamni xasse existé ba paré dañ leen ñu bayyi ko ñu doxal seen diiné waaw koku mandu la wala dét ko defé ñu légui zimma bobu nak lay wax naan man ama zimma kon moy garantie demal bo serini fa innal zimmatan man amna zimma bobu minhu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man yaronte bi dana ma garantie ñu niko waaw lolu foko tek muni bi tasmiyati muhammad ndax tuddu gi ma tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam da ay hadith dafa ñew sax ci ni sax ku tuddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala nga tuddi ko sa dom yawmal khiyam do texé di ku yor turu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ahmad wala muhammad wala yow nga jël sa dom tudde ko yonenti bi yama xiyam do taxé di ni deg yama xiyam yalla day woté day digël ben woté kat mu woté malaka mu jog ni anani tuddu muhammad ñom ñep ñu ni sigi ñangi won ci njaqare yoy ñom ñep daal di sigi ñu tuddu muhammad mu ni jog leen ngeen taxé ji avant muy atté wala ko am sa dom tudde ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi dess ñep après ni deg bu amone témer rek daal di tudde ko neex yalla ñala may yu bari mhm wonina buri nak sallallahu alaihi wasallam mom nak mom mo geuna maté mo geuna matalé ko la ré lum la diggal rek dina ko def parce que dafa nuru yalla ci côté bobu sallallahu alaihi wasallam taw man awfa bi ahdihi min allah wa man awfa bi ahdihi min allah indi sallallahu alaihi wasallam amul lenn lum lay digg tadu dina ko def da bobu dafa bok sax ci caractéristiques yi nga xamni yonenti yépp bako wara am moy ni ñom ñëpp dañ ko am moy deggu yonenti du fausse rendez-vous moko bu né heure la ñëw heure la ñëw bu né tamit nak nonu dana la jox dana la jox dana la jox muni in lam yakun fi ma'adi akhidhan bi yadi fadlan wa illa fa qul ya zallat al qadam in lam yakun bu fekkeni nekul de mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam akhidhan di aji japp bi yadi ci sama loxo fi ma'adi ci sama jemukaye tamay al akhirah fadlan ngir ngeenelam rek wa illa bu lolu amul de ah fa qul boy bo nga wax nima ya zallat al qadam ay sa tank be ka tarxis ay sa tank bekk tarxis waaw moy rek fa nga jëm baxul moy bu fekkene yalla sallallahu alayhi wasallam jappul sama loxo yowmal khiyam ngir ngeeneel rek guko yalla jox pa ci jëf juma jëf ni lolou kon dina ñaaw de ñun ñepp fa lañ toll nak yonenti buñu ramul ñun ñepp sawara lañ jëm yalla ñu yalla mussal motax wax nako ni kenn ci yeen jëfëm duggal ko aljana baatu fadlan lay wax da ci ngeeneel rek lay koy defé mais pas parce que dang ko mérite kenn méritu fa dara bu fekkone ni ay mérite lak yoyu ñi yalla gëna fonk lay duggal aljana ñi ci dess ñi ci dess ñepp musu leena jëf ben jëf bu baax lu ngeen jëfoon sax yak ngeen ko dal leen ni sank mais ci mbaxam rek fadlom rek lañ mëna taxé day deg motax mo ni kenn ci yeen jëfam duggal ko aljana de mom yoonte sallahu alayhi sahabaynuko ba ci yow sax sa jëf duggal aljana mo ni ba ci man sax sama jëf duggal mu aljana xana luddul rek yalla duggal ñu ci yermande illa an yatahammadani allah bi rahmatihi muni hashahu an yahrima ar-raji makarimahu aw yurji'a al-jara minhu ghayra muhtarami wala aw yarji'a al-jaru minhu ghayra muhtaram ñari barabna muni hashahu jombu nako mom yannabi sallallahu alayhi wasallam an yahrima muy xagn ar-raji kep ko yaakar diko xagn lan makarimahu ay tarangam aw yurji'a mana hashahu an yurji'a hashahu jombu nako itam aw way yurji'a muy dello al jara ki nga xamni dako dafa day wut karange ci mom minhu ci mom ghayra muhtarami tadu don ku muy teral man sallahu alayhi wasallam kep ko xamni da nga ko djublu yaakar ko raji muy raja yaakar ay xewalam yonenti bi eppent nak dila xagn ay kiyam ay teranga sallahu alayhi wasallam naka lay tamit ko xamni da nga ko djublu di sakku ci mom mucc al jar jar moy dekkendo mais fi jiwar mom moy protection ci jiwar la jige ko xamni dang ko djublu ngir di sakku karange yonenti bi eppent nak dila sank faaw mu teral la waaw yarji al jar minhu ghayra muhtaram muni wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khayra multazami khayra multazimi ismu fa'il muni wa munzu alzamtu depuis bama mengale manam bama consacrer afkari sama khalat yep fi madaihahi ci diko tag wajadtuhu fek nan yunus bi sallallahu alayhi wasallam dam ko fekk mu nek khayra multazimi di gën ji kuy mengo di gën ji responsable li khalasé ngir sama mucc waaw muni bama dalé di consacrer sama khalat yépp ci di défar ay points muy rafet diko tagu yénebi sallallahu alayhi wasallam dama gis ni man fuma toll damay mucc sama mbiri day bax rek waaw fini cheikh al badiouri néna rahimahullah lim fi djunjou mom limal bossiri moy wër gi mu wër en fait ci maladie mbobu bu faté lañ waxon ci début ba li tax mu bind bourdou parce que dafa fébaron fébar bo xamni yaram mi dal melni day daggato ak yoyu mënul wër fenn mu rek xamni japp ne mi ngi waji de muy xaar ma bind poème bo xamni sax comme sama dund yepp sank na ko ci di way ñene da nga bind poème bo xamni ci yoonte bi lay doon en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wasallam pour que buma deye bu ko yalla xolé daan may yeureum quoi ndegete poème bobu makay fajj moy burru bi nak mu daldi teju bind ko ñu ni bam egge ba ci fam ablaul ilmi fi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim en fofu nonu lako sallallahu alayhi wasallam feñu ci chatter bu ñëk bi moko yeggalel wa annahu khayru khalqillahi kullihim donc yoonte bi eggalel ko mom ci bopam bi ko yeggalé yay deug ñu ni yamul ci lolu ci bir poème bi da ko wara defar ci bir gënt ki dafa ray yaram bi yoonte bi jël loxom bu tedd ba ray yaram bi jamal bosin mu yow wër peng ni doxi soxlaam nak diki poème ba jeex mu doxi soxlaam rek am ben nit bu ko gis koko na salihu ken la ci salihuni taniko poem bi nga bind ci yonent bi tamu commencé amin tazakuri mom la bëgg nga jox mako muniko tay man bu seul waxuko won ken na poem bi edig niko ban poem ngay wax ak yoy muniko ki bi commencé amin tazakuri parce que dama teul gis yonent bi mu koy ñuko koy jangal muy def ni seigneur sallallahu alayhi wasallam di jaay la tane mom la gis mo gisé na né yaw ya ko bind mom la bëgg nga jox mako xam ko ko tam bongal la le net len limam bu se dal ko koy jox ko ko mo ngi non mu jindi ci diko barkelo donc muni nak bama jele sama khalat yep wa munzu alzamtu afkari madaihahu consacrer ko ci yonent bi dama fek ni wajatuhu fek nako khayra multazimi muy gën ji responsable gën ji kuy mengo kuy occuper wo li khalas yi ñeel sama mucc man limam bu se radiyallahu muni nak mu lay wax ni lolu jombul waaw lolu jombul manam yonent bi kuko walu kuko sakko walu mo walu waaw صلى الله عليه وسلم مني ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ان الحياه ينبت الازهار في الاكم كي بري اكم ما تي نك في الاكم مي اكم لا لولو شيخ الباجوري واخنا موي جمع اكمتون خمنا اكم بوبو موي يوبال نيت ني جولي بري والله اعلم مني ولن يفوت دو فات مانام دو نياك دو مانكي الغنى كوم ريشاسي منه جيجي جنتي صلى الله عليه وسلم يدا لخو بو خامني تربت دافا سوفي تراب loxo waxe dafa soufé amul ben ndariñ danaka lim yoro yep tart nako néna pourtant di taxul téréwul mëna yaakar richesse yu jogé ci yoni sallallahu alayhi wasallam ngani ko lol lutax muñu la dama la koy misalal rek innal haya taw taw yu sew yoy non yombitu leg leg muy meññal wala muy saxal al azhara fleuri fil ukumi ci tundu ya al azhara fleuri fil ukumi ci tundu ya leg leg meñ ay ki taw bu ndaw bam ñuy xef souvent mom moy saxal fleur mom moy meñal mom moy natal fleur yi ne ci tundu xam nga tundu moy souf soukawé normalement gantax da fay jafé mu sax fa parce que ndox du fa tag ndox bi bu ñëw day wacc mu ni pourtant li gantax di nek fofu taw bu ndaw bu ñuy xef souvent day ki day moy tojal fleur yoy na e deg gina mom la rek comme Sayyid Ali al-Harazim radiyallahu anhu namko don netale ci jawahir al-maani ci debbi bi du wayam nak way defna way kenen la muy ci aya al-quran bu muy jël nan in lam yusibha fa wabilun fa tal baqara in lam yusibha wabilun fa tal bu ko aw wamelalul de wame moy taw bu doti beuri lol fa tal ab taw bu wessal dina ko laal manam bu li xeyb dara ci jaamu yalla ni bu ni ali ay nafa li mom munu ci gagne dara wala jëlal lepp edeg manan khuzma dana in fatakal ajallu in lam yusibha wabilun fatall waaw jëlal li nga xamni mom nga jot donte tuti la bu la taw bu duñu bu ni wul xere reer ni tuuy rek wala de ma ngi don do ko defé do xeb dara muñ nak mom sama loxo bi yadan taribat loxo bo xamni xamna ni sanguna manam loxo bu teggu ci suuf munul dara tele lan yafutal ghina minhu comme richesse yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li ci joge ci yonnati bi du ko moy lutax mo ni ndax te taw biñu xeb ta buy wess ca kaw tundu ya terewul danay fleurir ay fleur yumbidul azhara fil ukumi wa fi nak sa xel dem mel sa xel dafa dem ci ni lima bu sire richesse aduna bi lay wut bëgg jabar yu bëre ay jongoma bëgg am ay kërë ki palay ki nangam compte bancaire yu fess et cetera ay auto yu ñom yi gëna rafet tout ça mu ni la dedet lolou taxul may wax de richesse lañ nam mais richesse yi tax may wax mu yi ngay wax du dara ci lolou du dara ci kanamu yo mo ra mu ni walam urid beguma walam urid zahrata ad-dunya allati iqtatafat yada zuhair bima athna ala harimi dana waram urid beguma de zahrata ad-dunya fleuri aduna yi allati yi nga xamni iqtatafat mom la dan wit mom la dan keyir yada zuhair nyari loxo zuhairiya bima athna cha lamudan tag lamudan way ala harim ci kuñu wax harim manam zuhair ñong koy wax zuhair ibn abi salma way kat bu mag la won en fait mom moy bayu ka'b ibn zuhair bu nak bi ka'b ibn zuhair mom moy seru khansa ñu ñep seen fami poésie biñ am talent poésie ñom dañ koy dondante ñom duñ jang poésie degam ci tuba bi dañ ci fekk ño xami dañ nan dañu maîtriser bind seen khalima ñew tellement ko melni Victor Hugo ngay ñeeg na ci fo xamni mom buy bind soxlaatul di taxaw di xalaat han yeen xalima gi tek rek nan ni rek nan ni poem bi jamu tek ko fe xam nga lol bind da ko yomb fami bobu nak non lañ mel ci misal te poésie arabe dafa bok ci yi gën rafet ci langue yeb wala pirish Zuhair bobu nak da lan way di way ay geewalam ay ki mom geewala di way ay geeram ak yoy geer yim dan way daf ci am geeg go xamni dafa tabe ba nga xamni fum ko woyé rek mu may ko dara fum ko woyé mu sumi babam jox ko wala mu may ko li ci ëpp na ay gilem la ko daan may mujju Zuhair gëna ris ñep mais taxawul harim arrêté hein fum ko fekk dafa mujju sax harim niko légui bamu nuyo té même sans woy ma bo né bamu nuyo rek tag la ci man da la jox dara xaw ko kon bari la né ta tabé na vraiment mujju rek Zuhair rus bam ko fekké ci mbolo dalan assalamu alaykum bam def harim bon arabi daa nuyu assalaamu alaykum nag misaal la rek avant islam di ñëw quoi danaa nuyu naa ñëpp ba mu des xarim ndax rus bëggatul mu koy jox daal léegi dégg mu ni nag Zuhair lam daan woy xarim jublu ci lu dul alali adduna yi zaharata dunia fleuri adduna yi limaan bu sëri nag comme daf la waxoon ay fleur yu sax ci kaw ay dund sa xel dem ci ni affaire adduna la bëgg mu ni la déedéet walam urid zaharata dunia bëgguma alali adduna yi de ya nga xam ni lox ñaari loxo Zuhairi de moom la daan wét di ko jële ci alali xarim gis nga ni muy kii ni muy imagé wax di ak yooyu foofu la buntu boobu noonu yam li muy wut kon ci xéewal yi du ay xéewalu ki du ay xéewalu àdduna xéewalu yowmal xiyaam la en fait xéewalu yowmal xiyaam bi ci gën a màgg wala yi ci gën a màgg bokk na ci nga xam yonente bi salaatu nga xam valeuram xam ni mënoo ko comparé ak kenn ci li yàlla bind yëpp moom moo ci gën bu ko xasee xam na xam nga xam gi dafay jur léegi sopp boo te loo sopp da nga koy tàmbale di màggal xeetu màggal di ci dem ba foo xam ni buñ tuddee yonente bi dafa mel soxal bi dafa rës waaw dafa mel soxal bi dafa rës te gis gi ngay dem bay gis yonente bi yàlla ñu ko yàlla may Cheikh Moustapha boobu nee na ay étape la ay étape la da ngay dem ba yàgg bëgg yonente bi egg ci moom di ko teewlu souvent ak yooyu bu yàgg da ngay dem ba yematoo ci buñ ko tuddee nga tiit dafa mel ni buñ ko tuddee rek day mel dafa jaar fii dafa mel da nga xelmati mu jaar saxol ma koy yëg saxol ma koy yëg boo saxee ci loolu sax ci loolu di nga dem ba nag léegi mu tàmbali boo tëddee di ko gis muy wax ak yow yaay dégg wax bi nag moo gën a kawe mën nga ko gis te du wax ak yow la wax mu wax ak yow moom lu kawe ngay dem ba yàgg di dem gën a dëggu ci sopp gi ak di topp su naam surtout foofu la affaire yi nekk ba yàgg léegi mu nga koy gis ci nelaw muy wax ak yow léegi te moom moo wax ni ku ma gis ci nelaw da nga ma gis kon yàgg boo ko gis ci nelaw te affaire boobu sax nga nekk ci sell dëgg bis dana ñëw nga gis ko yàq sottan jàkkaarloo nii nelawa nga ñëw mu gis la waaw wax ak yow toog ak yow xam nga loolu moom mooy début texe goo xam ne dootul jeex ba ci kanamu yàlla dañu yàlla defal loolu allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima awlaka wal khatim wa sabaqa nasiru alhaq wal hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa maqdari alazim.